te di kia na ngai na bankisi to e pai na bato o bazeni putru lo kola ngai kasi e pai na ilo yawe na kozwa lisungi lo biko pe kimia na kozwa pe lisungi na pasi na ngai kono yoka lo sambo na ngai na zanga mi solo na mi tu Nakojanga elo kote Azeli kopem senga ekatina moti tumobesu Azeli kotambo isangai epai na mai na kimia Azeli kopiki sa moli monangai Azeli kotambo isangai na jelana boengebene natina na kombo na ye Ata na tambo ina libulu na kufa Nakobanga mabete Pamba te Yo jali nangai longo Pango na yo mpe ete na yo makasi Ezali kobongi sangai Motandi mesa liboso na ngai Nemiso na bayini na ngai Opakoli moto na ngai na mafuta Pe kopo na ngai Etondi ma Solo maramu pe ngolu etopendi na ngai Nikolo yonso na bomo ya ngai Bengai na kofana na ndako na yawe Ino suka na niko na ngai Ah, ablavi manita Mwe kampiko tosa la koboni Rando grasse Zambi imoko ayebi Kolo soki otiki ngai na kokende bisika nini Po mati ozali lokola Mpango na ngai Yozali mobikisi na ngai Soki otiki ngai Ezali libebi okola na ngai Sunga ngomoi na ngai kolo